إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي روى الإمام ابن ماجه عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالخير من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها او كما قال صلى الله عليه وسلم گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس بارے میں گفتگو کی ابتدا ہوئی کہ ہماری بربادیوں اور ہماری تباہیوں کا ایک بہت بڑا سبب کہ ہم نے دین کی دعوت کو مخصوص لوگوں میں بند کر دیا. شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب، وہ دین کی دعوت دیں اور ہم کاروبار کریں، ملازمت کریں. اس کا بدترین نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے گھروں میں دین کا سیلاب کس سنگینی اور کس شدت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ گھر جن کے بنانے کے لیے ہم نے اپنی زندگی بھر دی، ہم ان گھروں میں بے گانے اور زندگی کے لیے عیاشی سے زندگی بسر کرتے ہیں. اس بارے میں کچھ گفتگو اللہ کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہوئی، آج بھی اسی حوالے سے کچھ مزید بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا خود اپنے آپ سے اور ہر سننے والے بھائی اور بہن ان سے انتہائی عاجزانہ التجا ہے کہ جو بات عرض کی جائے اس کی طرف پوری توجہ کرے اور معلوم نہیں کہ میری اور آپ کی موت کا وقت کب آ جائے، اس کے آنے سے پہلے پہلے جو ہو چکا تو ہو چکا، کم از کم باقی وقت کے لیے اپنی زندگیوں کے رخ کو بدلنے کی کوشش کریں. نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ. ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی، امام ابن ماجہ اس کو روایت کرتے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں جہاں حاجی اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں, اللہ مجھے اور آپ سب کو بار بار ایمان عافیت اور تندرستی کی حالت میں وہاں اپنے فضل و کرم سے لے جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں خیف کے مقام پہ کھڑے ہیں, اپنے اللہ سے التجا کر رہے ہیں, اللہ اپنے اس بندے کو ترے بابا رکھے. اب دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی پیاری ہے, اور میں اور آپ اور معلوم نہیں ہم میں سے کتنے اپنے آپ کو اس سے محروم کریں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو التجا کرتے ہوئے اللہ اس بندے کو پرے پادا رکھے, شاداں فرحا رکھے, خوش و خرم رکھے, جو میری بات کو سنے اور اس کو آگے پہنچائے. کہاں ہے نام ڈاکٹر صاحب کا, کہاں ہے نام شہزاد کا, ہم میں سے کون ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہ سن رکھی؟ کیا میں اور آپ اپنے گھروں میں اس بات کو پہنچا رہے ہیں, ڈرتے ہیں, جھجکتے ہیں, یا غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں اور جو نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے؟ تو پھر اسی نقطے سے آج کے خطبہ جمعہ کی ابتدا کر رہا ہوں. دین کی بات کہنا کسی خاص طبقے پر یہ بات بند ہے, ہر مسلمان نبی پاک سم کی ایک بات کو جاننے والا, صرف ایک بات, ان کی ذمہ داری ہے اس بات کو آگے پہنچائے اور پہنچا کر. آئیے حضرات صحابہ اور سلف صالحین کی زندگیوں کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے جتنا وقت ہمارے پاس موجود ہے ان کے چند واقعات سنیں, شاید کہ ہمارے مردہ ضمیر یا کمزور ضمیر زندہ ہو جائیں یا اللہ انہیں کچھ قوت عطا کر. امام ابن اسحاق اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں اور یہ ہمارے خطبہ کا پہلا واقعہ. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے, اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اور پھر تصویرے کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت میں مگن ہو جاتے ہیں, نوافل شروع کر دیتے ہیں. لوگوں توجہ فرمائیے, ان کا اسلام یہیں تک ختم نہیں ہوگا. ادھر مسلمان ہوئے, ادھر مکہ میں دین کی دعوت دینا شروع کر دیتے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس امت میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ شان و عظمت والے جو صحابہ ہیں وہ 10, جنہیں آپ اور میں عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں, جنت کی بشارت پانے والے. آپ کو معلوم ہے کہ ان 10 میں سے صدیق اکبر کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ اپنی انگلیاں نکالیے اور ان پہ شمار کیجیے. عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عبید بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عشرہ مبشرہ میں سے 50 دن تک اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے 50% وہ صدیق اکبر کی کمائی ہے. کس ظالم نے، کس شیطان نے میرے اور آپ کے کان میں یہ بات پھونک رکھی ہے کہ دین کی دعوت دے مولوی صاحب، ہم اپنے گھروں میں شیطانی ساز و سامان اکٹھا کریں اور ہم پکے مسلمان؟ یہ نامکمل اسلام ہے. آئیے اسی سلسلہ میں ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں. امام ابن اسحاق وہی اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب نبوت پہنائے جانے کے 11 سال اسی مینا میں، جس کا ذکر ہم ابھی کر رہے ہیں، حج کے لیے آنے والے لوگوں کے خیموں میں جاتے ہیں. ایک خیمے پہ جا کے دستک دے رہے ہیں دین کی دعوت کے لیے. مدینہ طیبہ، جس کا نام تب یثرب تھا، وہاں 2 قبیلے خزرج اور اوس تھے. خزرج قبیلے والے ان کی قسمت کے جاگنے کے بنا اس قبیلہ کے چند لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان خزرجی لوگوں کی ملاقات ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں. اب سے ہم مسلمان ہیں تب سے جب سے پیدا ہوئے. ہمارا دعوت دینے کا شیڈول کیا ہے میں آپ اپنے اپنے مطابق خوب جانتے ہیں. اپنے خزرجی لوگ سرزمین مینا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہو رہے ہیں. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس عزم اور ارادے کا ذکر کرتے ہیں کہ یثرب پہنچتے ہی اپنی قوم کو دین کی دعوت. اور صرف ارادے کا اظہار نہیں کیا، یثرب پہنچے دین کی دعوت دینی شروع کر دی. کیا ہوا؟ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں کہ یثرب میں اسلام کا چرچا ہو گیا اور ولم تبق دار من دور الانصاف ولم تبق دار من دور الانصاف الا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدینہ طیبہ میں انصار کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے معطر نہ ہوا. انصار کے تمام گھرانوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جاننا اور پہچاننا کیا. یہ دین کی دعوت دینے والے کتنے سال کا کورس کر چکے گئے، کہاں سے انہوں نے دکتورا کیا تھا، کہاں سے فاضل در سے رضا نہیں کیا تھا. ایک نشست گھنٹے کی کہہ لیجیے, آدھے گھنٹے, دو گھنٹے, اس کے بعد واپس بڑھ گئے دین کی دعوت کے سوا. آج کے ہمارے خطبہ کا تیسرا واقعہ, اور وہ بھی امام ابن اسحاق نے تفسیرہ میں نقل کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب والوں کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں معلم بنا کے بھیجا. سعد بن معاذ اپنے قبیلہ کے سردار, ان سے مصعب کی ملاقات. مصعب رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت سعد کو سناتے ہیں, حضرت سعد مسلمان ہو جاتے ہیں. اب مسلمان ہو کے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں یہ بات بار بار کہنے یا کرنے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت. حضرت سعد مسلمان ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنے قبیلہ بنو عبد الاشعث اس کے پاس آتے ہیں. قبیلہ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ان سے فرماتے ہیں کیف تعلمون امری فیکم, اے میری قوم کے لوگوں بتلاؤ میرا تمہارے ساتھ معاملہ کیسے. بیک زبان پوری قوم کہتی ہے انت سیدنا وافضلنا رحقا وایمننا نقیبا, آپ ہمارے سردار, آپ کی رائے ہم تمام کی آرا سے زیادہ صحیح, اور آپ کی قیادت سب سے زیادہ بابرکت. اب اس کے بعد حضرت سعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی عبدل یا بنی عبد الاشعث فان کلامکم علی حرام حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے میری قوم, تم کہہ رہے ہو کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں, آپ کی رائے سب سے اچھی ہے, آپ کی قیادت سب سے بابرکت ہے, تو سنو مجھ پر تمہارے ساتھ گفتگو کرنا حرام, بائیکاٹ کر رہا ہوں. کب تک؟ یہاں تک کہ تم اللہ پر اور رسول اللہ کے سم پر ایمان نہ لے آؤ. کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ لوگوں میں اپنے گریبان میں منہ ڈال رہا ہوں, آپ اپنے بارے میں غور کرو, کیا ہم نے کبھی ایسا رویہ اپنے گھروں میں استعمال کیا؟ دنیاوی معاملات میں اس سے سخت رویہ استعمال کرتے ہیں. کاروبار کا معاملہ ہو, دنیاوی تعلیم کا معاملہ ہو, دین کے بارے میں بالکل چوزے بن جاتے ہیں. اور نتیجہ ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے؟ راوی بیان کرتا ہے شام کے ہونے سے پہلے پہلے ان کے قبیلہ بنو عبد الاشعث ان کے تمام اور تمام بچے اسلام میں داخل ہو چکے. کتنی دیر تعلیم اسلام کی؟ ایک مجلس میں حضرت مصعب سے قرآن سنا, اسی دین کو اپنے سینے میں جگہ دی اور اپنی زبان سے جاری کیا, اللہ نے ان کی زبان میں برکت. لوگوں نتیجہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھوں میں ہے, لیکن ہماری زبانیں ان کو استعمال کیوں نہیں کرتے. آج کے خطبہ کا چوتھا واقعہ, امام احمد اس واقعہ کو روایت کرتے ہیں, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں, قبیلہ بنو سعد اپنے قبیلہ کے شخص جن کا نام دمام ہے نمائندہ بنا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے. دمام اپنی سوار کے سوار مسجد نبوی کے باہر اپنی اونٹی کو بٹھاتے ہیں, مسجد میں داخل ہوتے ہیں, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے دوران کے درمیان بیٹھے. زمام بدو ہیں, بآواز بلند پکارتے ہیں, اجلکم ابن عبد المطلب, تم میں سے عبد المطلب کا بیٹا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں. کہتا محمد, تو محمد ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ہاں میں محمد. کہتا ہے میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں, اور اپنے سوالات میں میرا لہجہ اس میں درستگی اور سختی ہوگی, اپنے دل میں کچھ ملال نہ پانا. آپ تو سب فرماتے ہیں جو چاہو سو پوچھو, میں اپنے دل میں تمہارے خلاف کوئی ملال نہ پاؤں. اب دمام بدبو کھڑا بدبو سوالات شروع کرتا, قسمیں دے دے کے پوچھتا. چند ایک سوالات کرنے کے بعد اسی مجلس میں اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اٹھتا ہے اور یہ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر کے جاتا ہے کہ میں نے آپ سے جو سنا ہے نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کروں گا. وہ جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بالوں والا, ان کے بال بڑے بڑے اور دو مینڈیاں تھیں بڑی, فرمایا اگر اس دو مینڈیوں والوں نے جو کہا ہے اس پہ جمع رہا تو یہ جنت میں داخل ہو. اب سنیے اپنی قوم میں, اپنی قوم کے پاس پہنچتے ہیں, قوم کے لوگ جمع ہوتے ہیں. اس دمام کی زبان جو اب زبان مبارک بن چکی ہے اس میں کیا ہے, بعثت الرات والعزا. اے لوگوں جس رات اور عزا کی تم پوجا کرتے ہو وہ کوئی ہے. قوم کہتی ہے مہین یا بنام, اے دمام کیوں کرتے ہو؟ اتق البرق والجزام والجنون. رات اور عزا کو برا کہا, فلدیری ہو جائے گی, کوڑے ہو جاؤ گے, دیوانے ہو جاؤ. دماغ فرماتے ہیں انہما لا یضران ولا ینفعان, لات و عزا نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک تو عرش والا رب. اور اپنی قوم سے فرماتے ہیں اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا اور جن گمراہیوں میں تم ڈوبے ہوئے تھے اللہ نے ان پر اپنی کتاب کو نازل کر کے تمہیں ان گمراہیوں سے نکالا ہے. اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شام کے ہونے سے پہلے پہلے پورے کا پورا قبیلہ بنو سعد اسلام میں داخل ہو چکا. اللہ اپنے فضل و کرم سے مجنا لائق کو اور آپ سب کو ان مقدس لوگوں کے نقش قدم پہ چلائے. دین کی دعوت کے بارے میں ہماری زبانیں جو بند ہو چکی ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں دین کے لیے اپنے گھروں سے شروع کر کے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے جو بات بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا ہر مسلمان خواہ مرد ہو خواہ عورت اس کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان اپنی استطاعت اور اپنے علم کے بقدر دین کی بات کہے اور کہتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کریم کی توفیق سے تین واقعات بیان کیے گئے. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکارے اور آپ سب کو دین کی بات ہمیشہ ہمیشہ اور موت کے آنے تک کہنے کی اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ الرحمن صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت اور فضائل کے حوالے سے بات عرض کرنے کی انشاءاللہ الرحمن کوشش کی جائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وعجبنا من حج الدنيا وعذاب الاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين فيما تحبه وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.